Паслухаць гісторыю пра малпачку чыту і яе сяброў Алесі Бадака. Чытае артыстка Ліка Пташук. Задаволена прамовіла малпачка, як толькі яны апынуліся на паляне. Тут нават можна ў баскетбол гуляць. Калі-небудзь я абавязкова навучу вас гуляць у баскетбол. А вось тэлефон? Дзе мы паставім тэлефон, каб яго можна было здалёк бачыць і каб на яго выпадкова хто-небудзь не наступіў? Пры гэтых словах малпачка пакасілася на зубра. «На дрэве!» – усклікнула сарока. «Трэба павесіць тэлефон на дрэве, тады на яго ніхто не наступіць!» «І не дастане!» – прабабуніў зубар. «Ва ўсялякім разе, што да мяне, то я яшчэ не навучыўся лазіць па дрэвах!» «І я!» – сказаў заяц. «А і ў мяне ад вышыні галава кружыцца!» – уздыхнула ліса. «Вось!» – малпачка показала рукой на невысокий бярозовый пень посярод поляны. «А вось, дзе будзе стаяць телефон!» Яна падышла до пня і поставила на яго телефон. «Ну як?» – чыта абвяла усіх пераможным позіркам. «Добра!» – сказала вавёрка. «І здалёк, відаць, і ніхто не наступіць!» «Цяпер!» – заявила малпачка. «Пойдзем назад. Ёсць адна рэч, без якой па гэтым тэлефоне размаўляць немагчыма». І лясныя жыхары ўслед за чытай накіраваліся ў зваротны шлях. Малпачка зайшла ў свой домік і праз хвіліну вярнулася са скруткам тонкага дроту, які неабачліва пакінулі без нагляду рабочыя, што некалькі гадоў таму каля дома яе гаспадара пракладалі падземны кабель. «Вось», – патлумачыла чыта, паказваючы скрутак сябрам. «Канцы дроту мы злучым з тэлефонамі, і можна будзе званіць, колькі захочацца». Па праўдзе кажучы, малпачка сама не зусім разумела, чаму адны тэлефоны трэба злучаць дротам, а іншыя не. Праўда, некалі гэта доўга і цярпліва тлумачыў яе гаспадар свайму сыну, але адкуль той мог дацяміць, калі дачыты самай разумнай малпачкі ў свеце, якая сядзела тады побач, і то нічога не дайшло. Аднак жыхары пушчы кожнае слова чыты прымалі на веру. У яе дасведчанасці ніхто не сумняваўся. «А цяпер, – сказала малпачка, – давайте расцягнем дрот ад майго дома да паляны». Адзін канец дроту яна прывязала да ручкі дзвярэй, а скрутак прыцягнула зубру. «Пайшлі, – скамандавала малпачка, і ўсе зноў рушылі следам за ёй». Але яны паспелі адолець толькі крыху больш за палову шляху, як дрот скончыўся. «Так», – пачула за вухам чыта, – «а што будзем рабіць? Дроту не хапае». «Што будзем рабіць? Што будзем рабіць?» – забалабоніла сарока. «А жыць як жылі? І без тэлефона нам хапае звона. А можа, пашукаць карацейшы шлях?» – прапанавала малпачка. І жыхары пушчы зноў вярнуліся да доміка чыты. Але ў які бок яны не ішлі, дроту ўсё роўна не хапала. Тым часам пачало змяркацца, і ўсе адчулі, як яны стаміліся. «Я больш не магу», – заявіў заяц. Чыта абвяла ўсіх задумлівым позіркам і прамовіла. «А што, калі нам тэлефон паставіць бліжэй да майго дому?» «Але бліжэй няма паляны», – сказаў зубар. «І пянька», – дадала вавёрка. «А калі тэлефон паставіць бліжэй да твайго дому, тады я са свайго дому не пачую, як ён будзе званіць», – заўважыла ліса. «І я», – падаў голас бусел. «Я ж кажу, на што нам тэлефон? Ад яго адзін звон», – залапатала сарока. «А што, калі нам пашукаць дзе-небудзь кавалак дроту?» – прапанаваў зубар. «А дзе ж мы яго поначы знойдзем?» – запярэчыў заяц. «Ды я і так ледзьве ногі цягаю». Правільна, сказала Чыта. Дрот! Дрот – гэта такая рэч, якая валяецца дзе заўгодна. Толькі шукаць яго мы пачнём не сёння, а заўтра раніцай. Усе падтрымалі малпачку і разышліся па дамах. Ноч завесіла неба чорнымі дзіравымі занавескамі. Стомленыя за дзень жыхары пушчы хутчэй забраліся ў свае пасцелі, пакуль нецярплівыя сны не пайшлі да каго-небудзь іншага. Толькі сарока не думала класціся, а калі наступіла поўнач, яна паднялася з гнязда і паляцела на паляну. Сароку апусцілася на пень і, насцярожана паглядзеўшы па баках, пачала са злосцю дзяўбці тэлефон. Невядома, ці прадугледжвалі такое абыходжанне з апаратам майстры, якія яго рабілі, але пластмаса лёгка вытрымлівала ўсе сарочыны ўдары. Праўда, і сарока аказалася не з тых, хто лёгка пасуе перад цяжкасцямі. Яна ўхапілася дзюбай за шнур, які злучаў трубку тэлефона са скрынкай, паднялася высока ў паветра і разявіла рот. Тэлефон паляцеў уніз і стукнуўся аб пень. Трэшчына на трубцы зрабілася яшчэ большай. Сарока зноў апусцілася на пень, зноў узяла ў дзюбу шнур і паднялася над дрэвамі. Раніцай Чыта яшчэ спала, калі яе сваім трэскам разбудзіла сарока. «Што нарабілася? Што адбывалася, пакуль нам добра спалася?» – закрычала сарока, як толькі малпачка выйшла на ганак. «Нехта ўночы раструшчыў наш тэлефон!» Праз паўгадзіны на паляне сабраліся жыхары пушчы. Тэлефон ляжаў на пні. Разбіты так, што, відаць, і самыя лепшыя майстры не ўзяліся б яго рамантаваць. «Хто-небудзь можа мне растлумачыць, чаму ён паламаны, хоць учора мы пакінулі яго цэлым?» – спытала малпачка, не адводзячы позірку ад тэлефона. «А я думаю, на яго нехта наступіў, нехта вялікі і падобны на зубра», – паспешна сказала сарока. «Чаму на мяне?» – здзівіўся зубар. «А таму, што ты адзін сярод нас, о, такі вялікі!» «Значыць, па-твоему, я на яго наступіў?» «А хіба я гэта гаварыла?» – ухмыльнулася сарока. «Але калі б на яго наступіла я, ці заяц, ці вавёрка, ці ліса, ці бусел, або малпачка, ён не быў бы раструшчаны». «Ды чаго ж? Я папёрся б сярод ночы на паляну», – раззлаваўся зубар. «Што ты пляцеш?» «Я не пляту, я разважаю», – спакойна сказала сарока. «А можа, ты лунацік?» – звярнулася до зубра малпачка. «Хто-хто?» – разгубіўся зубар. «Лунацік», – паўтарыла Чыта і патлумачыла. «Той, хто ходзіць у сне, а калі прачнецца, нічога не помніць». «А вось і не, я заўсёды помню, куды хаджу», – запярэчыў зубар. «Ну, табе так толькі здаецца», – уздыхнула Чыта. «Хоць якая цяпер розніца? З тэлефону ўсё роўна ўжо не пазвоніш». «Такой бяды!» – затрашчала сарока. «Вы забыліся пра мяне. Чым я горшая за ваш тэлефон? Клопату менш, і той жа звон! Хо-хо-хо-хо! Хочаце каму-небудзь што-небудзь перадаць, скажыце мне. А я ўжо, не сумнявайцеся, раззваню па ўсім лесе».